รู้ปริยานมาแล้วพระองค์นั้นด้วยเพียงข้าขอการนมัสการแด่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงคือนิสิตาภิกขุภาวนาภิกขุปัญญาภิกขุด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพในนิสิตเพื่อจงทำนิสผู้ร่วมสังฆมจารีทั้งหลายโดยเพื่อกันที่นี่ผู้อนุโภคการนี้ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเรื่องเย็นหายจิตหายใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลที่แสดงถึงคุณงามความดีผู้ใฝ่ในที่นี้ทำทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้เลยมาถึงภูมิขึ้นพอดีหน้าเวลาต่อจากนี้จะเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวพระมิตรฐานหน้าเชิญตะกอนอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับใช้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามทุกคนแก่เวลาและสุขภาพอันจะพึงมีและเอื้ออำนวยให้ขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงซะไม่ต้องพนมมือหรอกนั่งอยู่ในอิริยาบถที่สถนัดพอดีสะดวกสบายทำจิตใจของท่านให้มันผ่อนคลายทำร่างกายทุกส่วนอย่าให้มีความเครียดสร้างบรรยากาศนี้ให้มันปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจเป็นบรรยากาศแห่งชีวิตแห่งความแห่งบุญแห่งกุศลถ้าเราจะได้พูดและฟังกันตามทั้งควรเกิดเวลาและสุขภาพของอาตมาธรรมิกถาวันนี้ถือได้ว่าเป็นธรรมิกถาที่เกิดปารภผูกที่เราทั้งหลายมาร่วมกันพระราชทานเชิญศพของพระเดชพระคุณต้องปู่หลวงพ่อพระครูศรีมณีรัตน์ของเราเป็นที่ทราบกันดีจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่พิเศษมันจะต้องพิเศษจริงๆคำว่าพิเศษเป็นภาษาพระภาษาบาลีจากชมพูทวีปอินเดียโน่นเมื่อพุทธศาสนาแพร่กระจายมาถึงบ้านเราสุวรรณภูมิภาษาบาลีเป็นภาษาเทศเชื่อมภาษาพิชาการของพระพุทธศาสนาก็เลยต้องตามมาถึงบ้านเราแต่ชาวสุวรรณภูมิชาวไทยชาวลาวชาวเขมรกัมพูชาไม่ถนัดบางคำกับภาษาบาลีมันไม่ถูกปากตัววอจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นตัวพอพิเศษมาจากคำว่าวิเศษะวิเศษะวิแปลว่าแปลพวกเศษะแปลว่าส่วนที่เหลือพอมันมาพอเรามาออกเสียงพิเศษมันก็แสดงเลยว่าพิเศษแต่ว่าบกขี้มือแต่พวกมันก็เลยพิเศษจริงๆไม่ใช่จะเพียงความหมายครับว่าแต่เชื่อได้จริงเท่านั้นนะงานนี้เป็นงานพิเศษงานบกขี้มือเพราะภาษาเนาะบ้านทำว่างานบกขี้มืองานบกขี้พุ่งจนโดนนานๆจริงๆพระสององค์เจ้ามรณภาพให้เราได้เผาสักครั้งหนึ่งไม่ใช่นานๆไม่ใช่จะได้เผาไปไวจึงถือว่างานนี้เป็นงานพิเศษแล้วคนเทศก็เทศพิเศษคนพิเศษเราคนบุคคลมือก็พูดถึงตรงนี้ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาจจะไม่ถนัดในการฟังเพราะว่าอาตมาพูดไม่ถูกมันป่วยเป็นโรคอัมพาตที่หนึ่งเดือนกับ14วันอาตมาป่วยเป็นโรคอัมพาตเส้นเลือดแตกในสมองตายไปแล้วที่เดี๋ยวนี้อาจารย์สมภพเป็นคนไม่เต็มบาทมีแต่ภาพมันเครียดไปกันเรื่องคือมันเลยเพียง50ตังค์ชีวิตเหลืออยู่เพียงที่เดียวที่ซ้ายมันมรณภาพไปแล้วถ้ามันไปหมดมันจะได้ทำอย่างนี้แล้วจะได้มาเผาด้วยกันขณะนี้ท่านทั้งหลายกำลังฟังคนป่วยพูดภาษาไทยก็ผิดพูดภาษาอังกฤษก็พลาดพูดภาษาลาวภาษาเนาะที่เคยพูดอยู่ทุกวันก็ยังไม่ถูกอยู่ดีๆพูดภาษาบาลีก็พลาดเพื่อน แต่ต้องเป็นการลำบากในการฟังของท่านทั้งหลายเพราะท่านหลายจะได้ให้อภัยอาตมาด้วยผู้มาทุกข์พูดไปก็เหนื่อยไปทีนี้ระบบของร่างกายทั้งหมดมันรวนเลยไปหมดมันไม่ปกติพูดไม่ถูกกินไม่รู้จักอร่อยกินนี้ไม่เคยรู้จักอร่อยเลยเวลาพูดก็คือเหนื่อยที่สุดตั้งใจจะให้มันถูกมันก็ผิดก็เลยถือว่าเป็นกรณีพิเศษกรณีบุคคลหนึ่งอาตมาเมื่อรับไปแสดงธรรมหน้าที่ใดที่มาถึงวันนี้ได้ไปป่วยมาได้ขออนุญาตคณะสงฆ์ประชุมกันขออนุญาตขออยู่ในที่ปฏิสันดีนวิหารจนไปถึงวันที่5มกราคม2545มาขอข้องไว้มาขอพบขอเกี่ยวกับใครทำรั้วล้อมล็อกประตูเป็นการติดคุกเรียกว่าคุกฤาษีวันนี้ฤาษีแหกคุกมาที่นี่เพราะว่ามีความเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันพ่อแม่นะครูนี้เฮาเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คือศรีมณีรัตน์ผูกพันกันมาเป็นประจำไม่เคยทอดทิ้งกันอาตมาป่วยท่านก็ไปเยี่ยมไปเยือนอยู่ไม่ขาดสายบางทีเดือนหนึ่งท่านไปถึงสองครั้งญาติโยมอาจจะไม่รู้ท่านไปเยี่ยมอาตมาอาตมานอนรอคอยมัจจุราชอยู่อย่างใจเย็นพอเวลามีงานมีการมีกิจกรรมใหญ่ๆที่วัดอาตมาวัดที่เพทพรารามมีงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมผู้คนมากันมากมากแต่ละปีมาเป็นหมื่นมาทั่วประเทศต่างประเทศก็มาหลายประเทศพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไม่ทอดทิ้งท่านก็ไปหาเถอะพระเดชตาตามรุ่มแม่น้ำสงขลาเราตามหมู่บ้านเราเอาไปช่วยงานมีแสดงถึงความมีน้ำใจของท่านพอเวลาถึงท่านเลยล่วงลับดับไปอาตมาก็มีความอาลัยอาบอนคิดทอดแต่ก็ไม่ได้คิดห่วงท่านหรอกเรียกว่าอาลัยยะสมุขาโตโหถึงถอนความอาลัยถอนความห่วงใดซึ่งกันและกันแล้วแต่ก็มีความคิดทอดคิดถึงเมื่อตอนท่านมรณภาพใหม่ๆอาตมาป่วยยิ่งกว่านี้ไปไหนก็มีแต่ทหารแต่อาตมาก็ยังมาวันนั้นคนเยอะไม่กล้าลงจากรถกลัวคนจะมาชนจะล้มกลัวเขาจะเหยียบแต่วันนี้แข็งแรงขึ้นบ้างพอดีลูกศิษย์จากประเทศฝรั่งเศสที่เขาอีดินแทนนี้มาให้ก็เลยได้ช่วยแรงและอีกแรงหนึ่งก็พระเดชพระคุณท่านพระครูที่คิดพัฒนาคุณท่านอาจารย์วิชัยของเราท่านบันดิมนสองครั้งสามครั้งไม่ไปไม่ได้ทำไมก็เลยต้องมาไม่ต้องนิมนต์อาตมาก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วเพราะเป็นความผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันนี้เป็นประเพณีอันหนึ่งไม่มีที่ไหนดอกจะมีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมน้ำใจเหมือนลุ่มแม่น้ำโขงเหมือนผืนแผ่นดินแดนอีสานของเรากับภาคฝั่งทางซ้ายมันวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำโขงเป็นวัฒนธรรมน้ำใจจะผูกพันกันด้วยกันด้วยกันอันเป็นคำสั่งสอนถอดมาจากหลักธรรมของพุทธศาสนาเบ้าหล่อหลอมจิตใจของคนลุ่มในน้ำโขงสองฝากฝั่งมันจะมีเบ้าคือที่12คลอง14ที่และคลองนี้จะโยงไปถึงการเกิดการตายจะมีความผูกพันจะเชื่อเหลือกันอย่างไรจะอยู่ด้วยกันอย่างไรชื่อเป็นภาษาลาวแท้หอนุเฮกมาจากภาษาบาลีว่าจาริตะสันสกฤตว่าจาริตะภาษาไทยก็ออกเสียงตามบาลีตามสันสกฤตว่าจาริตภาษาลาวภาษาภาคอีสานจะออกว่าจาฮีดทีนี้ถ้าจะพูดไปหมดมันก็หลายคำก็เลยใช้คำว่าฮีดคำเดียวก็พอฮีดและคลองฮีดมันจะมี12คลองจะมี14คลองนี้เป็นภาษาลาวชัดๆภาษาไทยจะเรียกว่าคลองให้ลอลิงกั้มเพราะทางภาคกลางจะถูกอิทธิพลของเขมรซึ่งเขมรเขามีอิทธิพลมากถ้าไปครอบคุมไปมันรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารุ่มแม่น้ำโขงภาษาเขมรจะต้องออกเสียงสลอกั้มกรุงศรีอยุธยาก็เป็นเมืองเก่าของเขมรเมื่อเขมรร้างตัวอำนาจของพ่อกุลามเขมรมาราชแห่งกรุงสุโขทัยเขาก็ย้ายหนีกับพื้นไปสู่เมืองกัมพูชาเมืองเขมรพระเจ้าอู่ทองชาวเมืองอู่ทองก็เป็นคนลาว จากทางโรงพยาบาลก็เลยย้ายมาเอากรุงอโยธยาคืออยุธยาเดี๋ยวนี้พอมาเอาอโยธยาก็มาตั้งชื่อว่ากรุงเทพสวาราวดีศรีอยุธยามีเกิดมาจากอิทธิพลเขมรคนไทยผู้ใดจึงมักจะมีตัวรอลิงรอเรือตั้มคลองที่น้ำไหลที่เรียกว่าคลองคนลาวผู้ชื่อตั้งว่าคลองความจริงคำว่าคลองนี่มันจะคำว่าคันลองของชีวิตคลองจะมีอยู่สิบสี่คลองนี้จะเป็นระบบแห่งชีวิตส่วนยืดหรือวจารีตจะเป็นระเบียบของสังคมสังคมที่มีสิบสองเดือนจะต้องมาคงทำคุณงามความดีร่วมกันเดือนละครั้งละครั้งที่มีคำกล่าวในหนังสือหมู่ที่สิบสองเริ่มต้นเพื่อภาษาเป็นกาเป็นกองทางเมืองรพบาลจะเชื่อมาว่าแม่นที่ทุกข์ยากให้แม่นที่ทุกข์ยากให้ทรมและแรงขาดแรงบ่สมบูรณ์ประเทศนี้ทำบุญศาสตร์อีสานบ่เคยถึงเอาความดีเป็นหลินสลัดใจไว้ท่องทีสามัคคีไปไปบ่ได้หินหินท้องขออภัยผู้ภาษาเสียงเงินในคืนนี้ถึงผู้ก็ไม่ถูกดอกภาษาลาจะพวกยากกว่าเพื่อนเพราะว่าอีนี้ชีวิตรถแม่นที่ถ่วมแรงขาดแรงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถึงเอาความดีเป็นหลินสลัดใจไว้ท่องทีสามัคคีไปบ่ได้หินหินท้องอันนั้นท่านก็พูดไปวันนี้ไม่ขอพูดไปหมดมันยาวมันเหนื่อยแต่ละเดือนเราจะมีลิ้นสลักจิตสลักใจให้ทำคุณงามความดีร่วมกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งคือในสิบสองเดือนก็เลยได้ที่สิบสองที่มันจึงเป็นระเบียบแห่งสังคมส่งคลองเป็นระบบแห่งชีวิตคลองนี้จะโยงใยไปถึงการเกิดการตายที่อยู่ร่วมกันจะมีหลายคลองมีที่จึงคลองที่เจ้าข้องขุนที่ข้าวข้องเพี้ยนที่ภัยข้องง่ายที่บ้านข้องเมืองที่พอข้องแม่ที่เผาข้องแก่ที่ปูข้องงายที่ตาข้องง่ายที่ป้าข้องลุงที่ลูกข้องหลานที่ผัวข้องเมียที่ภัยข้องเขยที่ปีข้องเดือนที่บัดข้องสงที่ชัวที่พาข้องลื่นมาหลายที่แล้วเนี่ยพอหลายข้องแล้วทีนี้มันมาเกี่ยวกันกับเรื่องเกิดเรื่องตายถ้าว่าตามภาษาทางอีสานแล้วถ้ามีใครเกิดใครตายใครตายอย่างนี้จะต้องมาร่วมกันถ้าตายอยู่วัดเอามาเฮือนดีไปงานเฮือนดีถ้าตายอยู่วัดเอามาอย่างไรบอกว่าวัดดีบอกพอดีว่ามาวัดดีฟังให้ดีนะที่บ้านห้องเมืองมาที่วัดการอยู่ร่วมกันในบ้านในเมืองถ้ามีใครตายพักลงไปข้าเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันง่ามขาดเถินเจ็บเป็นกับเพิ่งฆ่ากันได้ง่ามเมื่อหม้อแล้วนั่งมวยห้อยข้อมกันเมืองเมืองข้าวสงสวยสูงสูดพร้อมสการหายทองถึงเลยที่สลัดชาวบ้านกับชาวบ้านที่พระข้องสงก็ยังยินอีกเมื่อเวลาพระตาจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคำเขาคำกล่าวว่าเงี้ยมาบวชมาแล้วที่จะเป็นพี่น้องลูกพ่อแม่เดียวกันเงี้ยขาดเขินจะเป็นกับเพิ่งฆ่ากันได้เงี้ยมาหม้อแล้วนั่งมวยหันห้อมกันอยู่ข้าวสงสวยสูงสูดพร้อมทักที่หน้าหันทรงเถิงในเด้อหมายความว่าถ้ามีพระตายพระมรณภาพในวัดใดวัดหนึ่งอยู่ในขอบเขตที่ได้ยินถึงกันรู้จักกันจะต้องไปในสมัยโบราณตามที่ตามคลองไม่ต้องนิมนต์ไม่ต้องไปใส่ทองเอาเงินไปถวายบวชมาแล้วชื่อจะเป็นพี่น้องลูกพ่อแม่เดียวกันเหมือนบวชมาแล้วเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันลูกของพระพุทธเจ้าจะมีคำกล่าวว่าสักกายะปุถิโยสมโนหิโอทีภาษาบาลีว่าสักกายะปุถิโยเป็นบุตรของสักกายะสมโนโหติเป็นสมณะสักกายะบุตรสักกายะคือใครคือเชื้อพระองค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นเชื้อเจ้าเชื้อพระเจ้าแผ่นดินเมื่อท่านออกมาบวชราชวงศ์ของท่านมีชื่อว่าสักกายะวงศ์เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกวันเป็นราชวงศ์จักรีใครก็ตามเมื่อบวชแล้วต้องถือว่าเป็นเชื้อราชวงศ์สักกายะบุตรเป็นลูกของเชื้อสักกายะคนอีสานคนลาว จึงเรียกพระว่าเจ้าหัวไม่งั้นเจ้าหัวเรียกเองเนรตัวเล็กๆกว่าตัวน้อยเจ้าหัวมาจากคำว่าพระเจ้าอยู่หัวเวลาจะกินจะทานจะถวายอะไรแก่พระแก่เนรต้องยกใส่เจ้าเท้าใส่หัวจะใส่บาตรก็ยกข้าวใส่หัวจะเอาอะไรไปถวายพระก็ยกใส่หัวตะกอนจึงเรียกพระว่าเจ้าหัวเจ้าหัวนี่เป็นเชื้อของพระเจ้าอยู่หัวของสายญาติตัวน้อยนี่เนรยังตัวเล็กอยู่ยังบ้านไหนก็เลยว่าเอ็นเจ้าอยู่หัวหน่อยพูดอะไรเข้ามาเลยตัวน้อยตัวน้อยที่ไหวได้ตัวน้อยยินดีเลยนี่เมื่อบวชมาแล้วต้องชื่อว่าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันตามที่พระข้องสงที่พระข้องเลี้ยงย่ำจะบวชมาแล้วที่จะเป็นพี่น้องลูกพ่อแม่เดียวกันย่ำขาดเพิ่มเจ็บเป็นให้เพิ่งฆ่ากันได้ง่ามเมื่อม่อแล้วนั่งงวยห้อมกันเมืองข้าวทรงเฉยสุนจูดพร้อมพัดที่หน้าหายทรงถึงในเด้ออันนี้ท่านถอดมาจากคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในพระไตรปิฎกหมวดว่าด้วยวัดวัตตะหันธกะสี่ที่พระจะต้องประพฤติปฏิบัติมีวัดอาจารยวัดอุปชายวัดอันเตวสิกวัดสัพพิยหาลิกวัดลูกศิษย์ลูกหาจะทำอย่างไรกับครูบาต่ออาจารย์กับอุปชาอาจารย์อุปชาอาจารย์จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับลูกศิษย์ลูกหาที่มีวัดอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าวัดตะหันตะกะเมื่อครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยต้องตั้งใจรักษาพยาบาลสุดความสามารถจนหายจนตายอย่างสมมุติว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งกำลังจะตั้งใจจะศึกซื้อกางเกงซื้ออะไรมาใส่แล้วแต่ศึกเกิดอาจารย์ป่วยกระทันหันอุปชาป่วยกระทันหันศึกไม่ได้ถือว่าเป็นเสน่ห์จังไรที่สุดศึกไปแล้วจะเป็นคนลำบากจะทำอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นไม่ดีคือดีไม่คนจะต้องดูแลรักษาพยาบาลครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์จนหายจึงศึกได้ถ้าไม่หายก็ดูแลรักษาจนตายตายแล้วก็ต้องเผาศพก่อนจึงศึกได้ถ้ามิฉะนั้นจะเป็นคนอับปีจะเป็นคนจังไรมีตามที่ตามของว่าอย่างนี้ความจริงอันนี้ก็มาจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมวดว่าด้วยวัตตะหันตะกะอาจารยวัตรอุปชายวัตรและก็สัตติวิหาริกวัตรอันเตวสิกวัตรที่ครูบาอาจารย์จะต้องประพฤติทำต่อลูกศิษย์ลูกหาจะต้องทำอย่างนี้เหมือนกันรักษาพยาบาลดูแลเพราะฉะนั้นลุ่มแม่น้ำของลุ่มแม่น้ำสงขามที่เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรมทางน้ำใจที่เป็นที่งามมากเมื่อมีใครตายลงบ้านหนึ่งพ่อแม่ของเราจะเรียกว่าบ้านดีภาษาไทยว่าเฮือนดีเนาะภาษาไทยว่าไปเฮือนดีเลยไปงานเฮือนดีถ้าภาษาลาวแบบไปงานเฮือนดีเป็นหยังแต่ว่าเฮือนดีมันมีคนตายเฮือนห้างก็เป็นเฮือนดีเพราะตรงนั้นมีของดีเมื่อไปที่นั่นจะได้ของดีจะได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณวันนี้เราได้หรือยังยังไม่ได้นะพี่น้องจะได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณว่าแล้วก็เอากำไรกันซะก่อนเนาะหันหน้าไปทางโน้นทุกคนพนมมือขึ้นจะพาเอากำไรหันหน้าไปวันนี้ยังไม่ได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณเลยเป็นน้ำเงินน้ำคล้องใช่ไหมพนมมือขึ้นเลยเดี๋ยวว่าตามจะพาว่าเอากำไรทางจิตใจทางวิญญาณขอว่าตามอาหารสิผมหิว่าดังๆมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังเมธาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังตะระยานังกโรมิกายเยนวาจามนัสสาโอ้คนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอทำไมไม่พูดล่ะไม่ได้กำไรนะแต่นี้หนีไม่พ้นความตายไปได้เอวังเมคาวีเอวังอนัตติโต แม้ตัวเราเองก็จะเป็นเช่นนี้จะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้หันทาหังกระยานังตโรมิกายเยนวาจามนาซาเอาเถิดเราจะรีบกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะตายไปเหมือนท่านผู้นี้ถ้าพอกราบได้ก็กราบลงไม่ต้องแบมือครั้งเดียวจบหันหน้ามาทางนี้กราบครั้งเดียวไม่ต้องแบมือนั่นคือกราบจบอันนี้เป็นประเพณีลุ่มแม่น้ำโขงแต่ก่อนคำที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเมื่อมีใครตายจะมีผู้เฒ่าที่เคยบวชเป็นที่เป็นจานจะไปเขียนคำที่พูดเมื่อกี้นี่แหละเขียนเป็นตัวอักษรล้านช้างอักษรตัวธรรมคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้อ่านไม่ได้ถ้าจะเขียนกระง่องกระแง่งจะเขียนเอาไปใส่ปากคนตายแล้วจึงเอาเงินยัดใส่เป็นที่มาของเรื่องเงินปากถึงอันนี้ดูแล้วคล้ายจะเป็นเรื่องงานไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าไม่เข้าใจความหมายเคยถามผู้เฒ่าว่าทำทำไมผู้เฒ่าทั้งหลายจะบอกว่าทำไปให้คนตายคนตายนี่เมื่อตายไปมันไม่จบลงแค่ตายมันจะมีผู้มาเอากระชากลากของวิญญาณนั้นไปไหนไปหาดมพบาลคนที่มาเอานี่มีชื่อว่าหรือระยะบาลมันสองบาลนะบาลที่มาเอาเราเรียกว่านี่ระยะบาลภาษาบาลีว่านี่ระยะปาลานี่ระยะปาลาตะเมนังทิขเวนี่ระยะปารานานาพาหาสุขเหตวายมัตตะราชันโยดูก่อนที่สุขหมายเรื่องนี้พระพุทธเจ้ากล่าวนะที่แรกก็เรียกว่าผู้เฒ่าพูดเล่นผู้เฒ่าหลอกเราผู้เฒ่าบอกว่าเมื่อเรานายมีรายบาลมาเอาวิญญาณของคนที่ตายไปจะเอาไปหาโยมพบาลจะไปบอกโยมพบาลใครทำดีทำไมใครทำชั่วจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ตรงโน้นอยู่ที่โยมพบาลมีรายบาลนี่มาเอาไปมีรายบาลจะมาบอกว่าที่ทางเทวะปุริโซข้าแต่เทวะบุคคลนี้บุรุษนี้ไปบุคคลนี้บุรุษนี้ฟังให้ดีนะอเปตโยอเปตตะอเปตโยอเปตโยอเมตโยอเปตโยอาสามันโยอภมันโยนักเลเทศหาปัจจายียมัสสะเทโวอิมัสสะเทโวท่านทางปเนติวาดไว้อย่างนี้ข้าแต่เทวะข้าพระองค์จะเอาเขาไปลงโทษเขาไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่ออาเปตโยอเมตโยไม่เลี้ยงมารดาไม่เกื้อกูลต่อบิดาอาสามัญโยอภมัญโยนกุเรเชษฐาปจายีกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนคริทุจริตตังคริตวาบุรุษผู้นี้คนผู้นี้ไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาไม่เกื้อกูลต่อบิดาไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลไม่เอื้อเฟื้อต่อสมณพราหมณ์กระทำกรรมชั่วโดยกายวาจาใจผมจะเอาเขาไปลงโทษเพื่อไปลงนรกนั่นแหละเห็นแล้วว่ายังไงคนนั้นก็ตกใจพอรู้ว่าตัวเองจะตกนรกพอมองเห็นนรกอยู่ต่อหน้าก็ทำท่าจะร้องไห้ร้องห่มเพราะกลัวนรกแต่ยังไม่ต้องกลัวเราโยมพบาลใจดีในนั้นบอกว่าโยมพบาลพูดจาไพเราะมากว่ายังไงอัมโพปุริโสพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งร้องห่มร้องไห้เจ้าไม่ได้ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกไอ้คนนี้มันไม่มีสิทธิ์เจ้าไปตกนรกดอกเจ้าตั้งใจดีๆเจ้าเกิดเป็นคนตาไม่บอดหูไม่หนวกเจ้ารู้เดียงสาแล้วเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมให้ข้าถามเจ้าก่อนตรงนี้เราจะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นที่พ่อที่แม่ที่เทวทูตถ้าบอกว่าไม่รู้คือตอบไม่ได้ เสร็จแล้วพระยายมก็จะสั่งให้มีเลวานาปลงนรกแล้วก็สั่งตามหลังด้วยพอเอ้ยพอมหาจำเริญใครเป็นผู้ยิงก็ว่าแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญเราช่วยเจ้าไม่ได้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นมันตรากตังนัสิตรากตังไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ทำให้ไม่ใช่บุตรภรรยาสามีไม่ใช่พี่น้องพี่ชายน้องสาวทำให้นาเทวตาหิกตังไม่ใช่เทวดาจะเอาเจ้าไปขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เทวดาจะเอาเจ้าไปตกนรกแต่หากเป็นที่กรรมชั่วของเจ้าเองเจ้ามัวประมาทเมื่อเทวทูตเตือนอยู่เจ้าไม่รู้เจ้าจึงสมควรจะต้องไปตกนรกแท้ๆก็บอกนายนิรยาบาลเอาไปถ้าตอบได้ก็บอกว่าเอาเข้าไปสวรรค์เขาทำคุณงามความดีทั้งหมดนี้คำตอบก็คือคำตอบเมื่อกี้หนึ่งคนโบราณที่ว่าเมื่อมีคนตายปั๊บเขียนคาถาเทวทูตใส่ในปากเขียนหาเงินด้วยนะต้องไปจ้างค่อยได้ทิพย์ค่อยได้จานมาทำนี่แสดงว่าเล่นไม่ชื่อต่อพิธีกรรมอีกแล้วอาตมาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อง่ายตอนเป็นเนยน้อยๆบนยันสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าน้อมเขาบอกว่าเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากคนตายแล้วก็เอาเงินใส่ปากด้วยเมื่อไปถึงโรงพยาบาลถามว่าเคยเห็นเทวทูตไหมรู้จักเทวทูตไหมได้คาถาเทวทูตไหมเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่รู้จักแล้วถ้าไม่รู้จักเขาบอกว่าเอาเงินจ้างเอาเงินออกจากปากจะไปจ้างโยมบาลแล้วก็มีกระดาษที่เขียนในปากก็มาอ่านตอบคำเขียนที่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีเป็นตัวธรรมโบราณจะเขียนคำที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยจะว่าอาหารปีโภมิมรณะธรรมโมหิมรณะงานติโตเอวังเมภาวีเอวังนติโตหั่นทะหั่นกัลยาณังกโรมิกายเยนวจามนาซาคำนี้เป็นภาษาบาลีล้วนๆเป็นคำตอบของผู้ที่จะขึ้นสวรรค์เดี๋ยวจะได้อธิบายกันตอนหลังที่เล่าให้ฟังนี้อยากให้เราได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณมาในงานศพควรจะได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณที่ฉะนั้นจะเป็นเฮือนดีไม่ได้จะเป็นวัดดีไม่ได้เมื่อมีคนตายปั๊บท่านจะให้ไปที่บ้านนั้นมีของดีต้องทำหูดีๆต้องทำตาดีๆฟังแต่สิ่งที่ดีที่งามทำตาดีมองลึกๆเข้าไปจะไปได้สังเวชสลดใจจะได้กำไรอย่างที่เราพูดเมื่อกี้หนึ่งถ้าเราพูดให้ตัวเองฟังพูดคุยเงียบอยู่ในใจตัวเองมากราบศพหลวงปู่หลวงพ่อมะลิของเรากราบปั๊บก็คำนึงระลึกอยู่ในใจไม่ต้องพูดภาษาบาลีก็ได้ช่วยยังไงโอ้คนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นพระสององค์เจ้าพระมหาเถระยังไงก็ตายท่านที่มีความคุณงามความดีอย่างนี้ก็ยังตายเราจะหนีความตายไปไม่พ้นถ้าลึกต่อไปในใจว่าเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้วันหนึ่งเราก็จะต้องตายอย่างนี้เอาเถอะตอนนี้เราจะมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายเราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งคุณงามความดีเพื่อจะต่อไปในภายข้างหน้าดีขึ้นตอนนี้ถ้าเราพูดได้อย่างนี้ในใจพูดกับตนเองในใจมันจะเกิดสั่งคำว่าภาษาบาลีว่ามันคือพวงเพราะชีวิตของเรามันเต็มไปด้วยความเมาไม่ใช่เมาเหล้าไม่ใช่เมายาที่บอกว่าให้ไปเฮือนดีเพื่อจะได้ไปสั่งเมาบรรเทาความหลงเพราะเรามีจิตมีความเมาอยู่สามประการพระพุทธเจ้าท่านบอกตโยเมพิสเวมัทธาพิสุทั้งหลายมีความเมาอยู่สามประการตโยมัทโธกัตโมกัตโมจะมัทโธเมาสามประการนั้นคืออะไรหนึ่งชีวิตมัทโธเมาชีวิตเมาว่าเราได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายร่ำเมาว่าเราร่ำเรารวยเมาชีวิตจะไม่รู้จักรับผิดชอบจะรับแต่ชอบแต่ไม่รับจากความเมาก็จะนำไปสู่ความประมาทจากความประมาทก็จะก่อกรรมทำเข็นสร้างความชั่วได้ประดังประเดยก็มาถึงความเสื่อมของชีวิตชีวิตก็จะเสื่อมประเดยประดังกันเข้ามา 1. ชีวิตามัทโธเมาชีวิต 2. โดภณมัทโธเมาในความหนุ่มความสาวเราจะมักจะเห็นคนแก่ๆเท่าๆมาวัดมาวามานุ่งขาวห่มขาวมากๆมีแต่คนเท่าเพราะคนเท่าในกำลังจะสั่งเมาจากความหนุ่มเห็นว่าจะของเขาเลยเด้อเวลาลูกเห็นจะเอาด่านเงื่อนเห็นก่อนเออแล้วแบบ ความหนุ่มมันหายไปแล้วความสาวมันหายไปแล้วเรี่ยวแรงแห่งความมัวเมาในความหนุ่มมันก็ธรรมชาติมันบีบคั้นมันก็จางคายตอนนี้มองเห็นโลกหน้าอยู่เรามันลอกก็เลยเตรียมตัวที่จะไปสู่ปรโลกปรโลกนั้นหมายความว่าโลกหน้าจากวินัยนิพพานนาทีนี้ไปสู่ข้างหน้าชีวิตข้างหน้าคนเฒ่าคนแก่จึงรู้จักลงวัดลงบาฟังธรรมจำศีลเพื่อเตรียมตัวจะไปสู่ปรโลกเพราะคนเฒ่าคนแก่นั้นจะสางจากความเมาห่างแห่งความหนุ่มแต่ก็จะมีอีกเมาสุดท้ายคำว่าชีวิตามัทโธเมาในชีวิตสองโยพนมัทโธเมาในความหนุ่มความสาวสามอโรคยะมัท